przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Narasta zjawisko nieszczepienia dzieci, mówią lekarze, komentując doniesienia o zachorowaniu sześciolatka na błonnicę przywiezioną z Afryki. Służby prasowe Watykanu opublikowały zdjęcie papieża Franciszka. Podano, że jego stan jest stabilny. Kuba nadal pogrążona w ciemnościach. Mieszkańcy spędzili bez prądu kolejny dzień. Lekarze z Wrocławia walczą o życie sześcioletniego dziecka chorego na błonnicę, które nie było zaszczepione, przyznaje prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Błonnica to choroba zakaźna gardła i krtani, która za sprawą szczepień została w Polsce populacyjnie wyeliminowana. Dziecko zakaziło się jednak podczas wakacji w Afryce. Dr Sutkowski podkreślił w Polskim Radiu, że narasta zjawisko nieszczepienia dzieci, bo chorób zakaźnych nie widać. Nie widać ich dlatego, że udało się je wyeliminować właśnie dzięki szczepieniom. A jeżeli nawet je wyeliminujemy, to zmniejszamy zdecydowanie niebezpieczeństwo ciężkich powikłań, a w przypadku błonicy to są powikłania naprawdę groźne, nieleczona, może nawet kończyć się w 50% zgonem. Inspektorzy sanepidu prowadzą dochodzenie. Ustalane są osoby, które miały kontakt z chorym dzieckiem. Postępowanie ma też wyjaśnić, dlaczego dziecko nie było zaszczepione. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w 2024 roku zanotowano w Polsce dwa przypadki błonicy. W 2023 jeden, a w 2022 żadnego. Łotwa ponownie otworzyła przejście graniczne z Białorusią. W południe łotewska Straż Graniczna ustawiła na drodze przegrody i zablokowała ruch po tym, jak grupa nielegalnych migrantów podjęła próbę przedostania się na rowerach z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej. Przy biernym zachowaniu białoruskich funkcjonariuszy łotyszom udało się ich zatrzymać. To kolejna prowokacja na granicy łotewsko-białoruskiej, przez którą w ciągu ostatnich 4 lat dziesiątki tysięcy migrantów z Azji i Afryki usiłują przedostać się na zachód. Po raz pierwszy od przybycia papieża Franciszka do szpitala Gemelli przed ponad miesiącem służby prasowe Watykanu opublikowały jego zdjęcie. Opatrzono je komentarzem, że stan Franciszka jest stabilny. Na zdjęciu, które opublikowano wieczorem w niedzielę, widać papieża siedzącego prawdopodobnie na wózku przy ołtarzu kaplicy sąsiadującej z pokojem papieskim na 10. piętrze kliniki Gemelli. Franciszek ma na sobie białą sutannę. Ujęcie wykonano z tyłu, więc nie widać na nim całej twarzy papieża. Zdjęcie opatrzono komentarzem, że w niedzielę rano papież koncelebrował mszę, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy wykonano te fotografie. Jak podkreśla Watykan, stan papieża pozostaje nadal stabilny. Podobnie jak w poprzednich dniach, również w niedzielę papież został poddany terapii oddechowej i motorycznej, a dzień spędził na modlitwie, odpoczynku i pracy. Franciszek nie przyjmował tego dnia gości. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Prawie 2/3 Kubańczyków nadal nie miało w niedzielę prądu. To już 2 dni od początku 4 w ciągu ostatniego półrocza blackoutu w wielu okręgach kraju przeżywającego długotrwały i głęboki kryzys ekonomiczny. W czasie weekendu przez kilka godzin nie działał internet, a łączności telefonicznej nie było nawet w stolicy. W ciemnościach pogrążyły się również przedmieścia Hawany. Blackout stał się jedną z głównych przyczyn pogłębiania się braku w zaopatrzeniu sklepów w podstawowe artykuły. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel zapewnił mieszkańców, że władze pracują intensywnie nad ustabilizowaniem sytuacji, jak również nad zapewnieniem dopływu prądu. Z danych Państwowego Przedsiębiorstwa Energetycznego wynika, że prądu nie miało 81% mieszkańców stolicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 0 na północnym wschodzie i południowym wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 7 na zachodzie. W nocy tylko na południowym wschodzie zachmurzenie duże, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na termometrach będzie od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na zachodzie oraz około 0 na południowym wschodzie i wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Political ends, a sad remains will die. Jak się Państwu podoba ta najnowsza wersja sławnej kompozycji zespołu Yes and You and I? Nagranie studyjne było na płycie Close to the Edge w 1972 roku. No a ta wersja z koncertu, nagrania, które już od pewnego czasu krążyły po sieci, zostały w piątek wydane oficjalnie na płycie John Anderson and the Band Geeks Live Perpetual Change. Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę przed północą w radiowej Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Najnowszy, ósmy w karierze album studyjny Stevena Wilsona The Overview to dwa długie nagrania, jakby stworzone do wydania na klasycznym long playu. Strona A 23 minuty, strona B 18 minut. Mam więc pewien dylemat, bo z jednej strony dynamika audycji radiowej, no a z drugiej integralne dzieło artysty. I zapytam, jak Bronisław Pawlik w finale filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I co byś ty, kolego, zrobił na moim miejscu? Na filmie, o ile pamiętam, nie było odpowiedzi. Ja też muszę sobie sam poradzić, ale czuję, co by państwo zdecydowali. Oto zatem w całości tytułowe nagranie z nowej płyty Stevena Wilsona The Overview. Na początek będzie trochę takich kosmicznych szumów. Thank you. Signs beyond 1 megameter, 10^6, Ganymede, Callisto, Wolf 359. Size beyond 1 gigameter, 10^9, Sirius, Altair, Vega. Size beyond 1 terameter, 10^12, Antares, Pistol Stone, Betelgeuse. Size beyond 1 petameter, 10^15, Stingray Nebula, Ring Nebula, Helix Nebula, The Spire, Hourglass Nebula. Been dead for years.

size beyond 1 gigabit per turn. 10^9. Sirius. Altair. Vega. Polaris. Size beyond 1 terabit. 10^4. Antares. Pistol Star. Beaver Juice. From the sea, from the blood in a capsule for the billions of years. We deserve all we were, all destroyed, drifting on through the void as our permanence of matter disappears. Take me from the air, from the dust, from the sea, from the blood in a capsule for the billions of years. Cluster. Size beyond 1 yield per meter. 10^24. Virgo supercluster. Eridanus supervoid. Supercluster complex. I tak brzmi, proszę Państwa, to po części kosmiczne najnowsze dzieło Stevena Wilsona. Po wydaniu płyty startuje 1 maja w Sztokholmie, startuje trasa koncertowa. No i będą dwa polskie występy, przypomnę, Warszawa 4 czerwca, a potem jeszcze Gliwice 5 czerwca. Zespół Deep Purple po wydaniu studyjnej płyty w połowie ubiegłego roku nie ruszył na trasę, pozostaje na razie w stanie spoczynku, co pozwoliło gitarzyście tej grupy opublikować własne nagrania. Simon McBride to 45-letni gitarzysta rockowy z północnej Irlandii, od 3 lat zatrudniony w zespole Deep Purple, jako się rzekło aktualnie odpoczywający. W tej sytuacji McBride wydał własne nagrania pod taką oczywistą nazwą Recordings 2020-2025, czyli nagrania z lat 2020-2025. Wśród 15 utworów na tej płycie znalazły się kompozycje własne artysty i cover. I can't talk. Mind is so blank, so I'm going for a walk. I've got nothing left to say. I can't see some darkness on the rise. I'll be waiting here till the end of time. something good, give me something good. I was playing dead, I didn't make a sound, holding my breath, going underground. So I can't talk, I got nothing left to say. Like there's no tomorrow, barely yesterday. To Simon McBride w utworze Gimme Something Good, utworze wyciągniętym, wybranym z repertuaru Briana Adamsa. Pod koniec marca Simon McBride zapowiada serię koncertów w Wielkiej Brytanii i w Europie z własnym niewielkim zespołem, no a grupa Deep Purple na razie nie ujawniła w tym roku żadnych planów koncertowych. Na żadne koncerty nie wybiera się już znany gitarzysta Jimmy Page, ale można go posłuchać w nieznanych dotąd utworach na płycie nagranej z zespołem The Black Crowes. Jimmy Page i amerykańska grupa The Black Crowes świętują 25-lecie wspólnego albumu koncertowego Live at Greek. Mamy nową, znacznie poszerzoną wersję tego wydawnictwa i będziemy jej słuchać w dymie po północy. Rok po debiutanckiej płycie ukazał się drugi album instrumentalnego duetu Ruć and Wolski, Enchanted Lighthouse. To epicka opowieść muzyką pisana w 6 częściach. Trzecia z nich nosi tytuł Guiding Star. Na okładce rzeczywiście imponująca latarnia morska, na płycie czarująca muzyka duetu Ruć and Wolski, łącząca dźwięki generowane elektronicznie z gitarowymi. Dym na wodzie powróci po północy. Thank you. when your fever gets too high. I'll come running when nothing seems right and you can't find the light. I'll come running rain or shine anyway. I'll come running and you just can't take no more. I'll come running when the going gets rough and you need a healing touch. I'll come running. Coming true.